i atrakcyjny leasing 102,8% z Toyota Leasing. Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Informacja skierowana do przedsiębiorców. Finansowanie uzależnione od oceny zdolności finansowej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 listopada i godzina 7 na zegarach. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Andrzej Duda i Donald Trump spotkają się jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego amerykańskiego prezydenta. Projekt ustawy o odpolitycznieniu państwowych firm utknął w sejmowej komisji. Blokują go posłowie rządzącej koalicji. Unijne kraje nie wyślą wojsk na Ukrainę. Komisja Europejska ucina medialne doniesienia. Będzie spotkanie Duda-Trump. Ma do niego dojść jeszcze przed objęciem urzędu przez nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump zadzwonił do prezydenta Andrzeja Dudy z życzeniami z okazji wczorajszego Święta Niepodległości. Prosił też, żeby podziękować Polakom za wsparcie, przede wszystkim tym Polakom mieszkającym w Stanach Zjednoczonych, którzy głosowali w wyborach. Powiedział, że wie o tym, że znakomita większość Polaków w Stanach Zjednoczonych zagłosowała na niego. Powiedział, że jest za to ogromnie wdzięczny, że pamięta o Polsce, że obiecuje nam wszystkim tutaj w kraju i w Stanach Zjednoczonych, że zawsze będzie o Polsce pamiętał. Prezydent Andrzej Duda wyleciał wczoraj do Azerbejdżanu. Będzie reprezentował Polskę na szczycie klimatycznym. Z biało-czerwonymi flagami albo kotylionami Polacy uczcili 106. rocznicę odzyskania przez kraj niepodległości. Tysiące gdańszczan wzięło udział w paradzie niepodległości. Później na długim targu rozbrzmiewały patriotyczne piosenki. Bardzo pozytywnie, bo rodziny z dziećmi są tutaj po prostu, no jest pozytywnie, tak? Wszyscy się uśmiechają, spędzają wspólnie czas rodzinnie i patriotycznie. Tak powinno wyglądać. Przypomina mi to czasy, kiedy byłam w szkole muzycznej i śpiewałam w chórze właśnie takie piosenki i zawsze jest to dla mnie taki moment sentymentalny i dobrze jest pamiętać o tym, że jesteśmy wolną Polską. W Małopolsce w tym szczególnym dniu 9 obcokrajowców odebrało akt nadania polskiego obywatelstwa. A wśród nich jest pochodząca z Kazachstanu Tais Szeldebajewa, która do Polski przyjechała na studia architektoniczne. Po prostu zakochałam się w Krakowie i przez Kraków poczułam całą tę duszę polską. I zdecydowałam się za parę lat, jak skończyłam studia, że zostanę, bo czuję się naprawdę tutaj dobrze. Kiedyś wybrałam Polskę, a teraz Polska wybrała mnie. Czuję się wyróżniona. Obywatelstwo mogą ubiegać się osoby, które mają zgodę na stały pobyt w naszym kraju dłużej niż 5 lat. Według organizatorów 250 tysięcy osób, zdaniem stołecznego ratusza 90 tysięcy, przeszło w Marszu Niepodległości ulicami stolicy. Policjanci zatrzymali 70 osób, 94 miały przy sobie materiały pirotechniczne. Cały marsz przebiegł bezpiecznie. Między innymi te zatrzymania doprowadziły do tego, że wiele z tych osób nie wzięło później udziału w marszu i być może nie spowodowało sytuacji niebezpiecznych. Jak przekazał szef stołecznych policjantów Dariusz Walichnowski, podczas warszawskich obchodów Święta Niepodległości funkcjonariusze interweniowali w sumie ponad 160 razy. Posłowie Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zablokowali w Sejmie projekt ustawy, która miała odpolitycznić firmy z udziałem Skarbu Państwa. Tak pisze dziennik Gazeta Prawna. Projekt autorstwa posłów Polski 2050 trafił do Sejmu w marcu. Według gazety przez pół roku nic się z nim nie działo. Prace przyspieszyły po ujawnieniu przez media, że politycy masowo obsadzili posady w totalizatorze sportowym. W piątek projekt miał wyjście spod komisji sejmowej, ale posłowie KO i PSL-u zagłosowali przeciwko. Nie ma na razie szans na wysłanie wojsk unijnych krajów na Ukrainę. Tak wynika z komentarza rzecznika Komisji Europejskiej. Peter Stano był pytany o doniesienia medialne w tej sprawie. Według brytyjskich mediów prezydent-elekt Donald Trump chce doprowadzić do zamrożenia wojny na Ukrainie i może wezwać europejskie siły do utworzenia strefy buforowej między wojskami ukraińskimi a rosyjskimi. Pytany o tę sprawę rzecznik Komisji Europejskiej mówi tak. Na tym etapie nie ma decyzji dotyczącej wysłania przez Unię swoich żołnierzy na ukraińską ziemię. Peter Stano przypomniał, że jest unijna misja wojskowa, która szkoli ukraińskich żołnierzy poza Ukrainą w krajach członkowskich. Trwają dyskusje, czy misja może być rozszerzona na Ukrainę, ale na razie nie ma jednomyślności w tej sprawie. A skoro nie ma zgody na wysłanie wojskowych z unijnych krajów na Ukrainę na szkolenie, to tym bardziej nie zanosi się na razie na wysłanie ich do pilnowania strefy zdemilitaryzowanej, jeśli takowa zostanie utworzona między wojskami rosyjskimi a ukraińskimi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. prawie 5 po 7. To czas na pierwszy dziś serwis sportowy. Adam Malecki, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Reprezentacja Polski, ta piłkarska, przygotowuje się w Portugalii do meczów Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się w piątek z Cristiano Ronaldo i spółką w Porto, a w poniedziałek na Stadionie Narodowym w Warszawie ze Szkocją. Polacy będą polować na punkty bez swojego głównego łowcy bramek, czyli Roberta Lewandowskiego, który w meczu Barcelony z Realem Sociedad nabawił się kontuzji pleców, a łowca z bólem pleców nie da rady. Zabraknie więc kapitana, a opaskę pod jego nieobecność przejmie Piotr Zieliński. Wiemy, jaką postacią jest Robert Lewandowski, jego nieobecność nas boli, ale życzymy mu zdrowia, żeby wrócił jak najszybciej do dyspozycji swojej, którą prezentuje, i ktoś musi wejść w jego buty. Na pewno mamy zawodników, którzy mają na tyle umiejętności, żeby sobie poradzić i dadzą nam swoją jakość. Zielu mówił o wskoczeniu w buty lewego. Może ktoś z Państwa chce spróbować? Może Ty chcesz zagrać na przykład? Numer korków 44. 43 u mnie. To watę dołożysz. Watę trochę, no dobrze. Dobra. Mecz z Portugalią w piątek o 20:45. Przypomnę, że całkiem niedawno Portugalczycy dali nam srogą lekcję futbolu i ograli nas w Warszawie 3-1. W Turynie rywalizuje czołówka światowego tenisa. Wczoraj doszło do sporej niespodzianki, bo za taką należy uznać porażkę Hiszpana Carlosa Alcaraza z Norwegiem Kasperem Rudem. Wynik 1-6. 5-7. W tej samej grupie wygrał Niemiec Aleksander Zwieriew. On ograł Rosjanina Andrija Rubliewa w 2 sets do 4. A nasze tenisistki już jutro przystąpią do rywalizacji w pierwszym meczu Billie Jean King Cup. Biało-czerwone zmierzą się w Maladze z Hiszpankami, a zagrają w składzie Iga Świątek, Magdalena Fręk, Magdalinet, Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa. Największy postęp z naszej kadry zrobiła w tym roku Fręk, która pierwszy raz w karierze awansowała do czołowej 30 światowego rankingu. A jakie kolejne cele stawia przed zawodniczką i trener Andrzej Kobierski? Cel musimy sobie zawsze postawić. Tak akurat wróciłem do Polski, włączyłem, zaczynały się finalsy i pomyślałem, że fajnie by było tam być w przyszłym roku. I tak myślę, że taki cel sobie postawimy, biorąc pod uwagę, że zaczynaliśmy rok koło 64, tak? Cel był top 50, skończyliśmy 24, no więc trzeba popatrzeć trochę wyżej i spróbujemy to zrobić. Aktualnie Frank jest 25 na świecie. Jeszcze siatkówka i plus liga i mecz 11 kolejki. Kuprum Stilon Gorzów wygrał z GKS-em Katowice 3-2, a najlepszym graczem spotkania został libero gospodarzy Maksymilian Granieczny. Liderem w tabeli jest Jastrzębski Węgiel, przed projektem Warszawa, trzeci Lug Lublin. Najzimniej o tej porze jest w okolicach Malborka i Tczewa, minus 4 stopnie. W ogóle w większości kraju temperatury są minusowe, a to oznacza, że marznąca mrzawka może dać się we znaki na drogach. Noga z gazu. To na pewno. Na południu kraju dodatkowym utrapieniem mogą być gęste mgły, no a w ogóle będzie dzisiaj nieprzyjemnie. Pochmurno tylko na zachodzie, możliwe przejaśnienia, a temperatura maksymalna wyniesie na ogół od 1 do 5 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. Ważna wiadomość od Toyoty. Czekaliście na dobrą wiadomość? Oto ona. W salonach Toyoty właśnie trwa wyprzedaż. Niezawodne auta miejskie, rodzinne, super ekonomiczne hybrydy oraz hybrydy plug-in, samochody dostawcze, a wszystkie dostępne niemalże od ręki. Od 12 do 16 listopada zapraszamy na dni otwarte wyprzedaży. Czekają na Was wyjątkowe korzyści, nawet do 22 tysięcy złotych. Zapraszamy na wyprzedaż rocznika do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. 8 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja z Państwa udziałem. Dziś głosy między innymi w sprawie dnia wolnego od pracy. Jeśli za Wigilię któryś musielibyśmy oddać, to który? Zlikwidujmy 1 maja. Po co nam stare komunistyczne święto? Dlaczego 1 maja nie może być zlikwidowane? A czemu się czepiamy trzech króli? Hasło majówka chyba będzie dobrą odpowiedzią na to pytanie. 2 2 7 3, numer oczywiście do Państwa dyspozycji. The Cranberries na początek drugiej godziny naszego porannego spotkania. Maciej Załęcki, Ola Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski w tym składzie w Trójce do godziny 9. Sorry. Salvation, The Cranberries na 11 minut po godzinie 7 w Trójce. W Trójce, w której powiemy teraz o bardzo praktycznym, ale i ważnym elemencie naszego życia, czyli zmiana opon z letnich na zimowe. Witam Macieja Brzezińskiego, dziennikarza motoryzacyjnego Auto Światu. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czy to już ten czas, prawie połowa listopada, koniecznie zmieniamy opony? Zdecydowanie nie ma powodu, żeby zwlekać. Ja bym podchodził do tego od tej strony. Nie ma powodu, żeby zwlekać. No ale wiadomo, czasami jest problem z tym, żeby się umówić. W dużych miastach to czasami 2 tygodnie nawet czekania na termin. Czyli rozumiem, że jeśli bierzemy pod uwagę, że za 2 tygodnie będzie prawie grudzień, to jest właśnie ten czas. Tak, to tak szczerze powiedziawszy, to niezależnie od tego, czy to będzie jutro, czy to będzie za tydzień, czy za dwa, warto mówić się już teraz, ponieważ o tej porze roku można już spokojnie jeździć na oponach zimowych. Nie stracimy nic z tego powodu, a zyskamy to, że będziemy gotowi na wypadek przymrozku, czy też na wypadek śniegu. A tak naprawdę przy tej temperaturze, którą mamy w tym momencie za oknem, opona zimowa sprawdza się znakomicie, nawet w wielu wypadkach lepiej niż opona letnia, pomimo suchego asfaltu, także polecam. A jakie byłyby ewentualne minusy zbyt wczesnej zmiany opon z letnich na zimowe? Wiem, że o tym w tym przypadku nie mówimy, jak pan podkreślił, ale właśnie, pojawia się taki wątek, jakaś niepewność. No, niepewność jest taka, że niepotrzebnie zużywamy opony zimowe. Czasami ta przyczepność czy też stabilność auta może nie być aż tak dobra, jak byłaby na oponach letnich, ale warto to podkreślić, że tak by było, gdybyśmy się zdecydowali na zmianę opon na zimowe, na przykład we wrześniu. No już to nam nie grozi, także spokojnie można wymieniać opony teraz. Mówi pan o zużywaniu się opon zimowych, a tu wydawca dzisiejszej audycji, Kuba Witkowski, zasugerował mi takie rozwiązanie. Może by cały rok jeździć na zimowych oponach. Przecież no zwłaszcza jeśli nie jeździ się dużo, ma się drugi samochód, który służy tylko do kilku przejazdów w tygodniu, to może zmienić teraz na zimowe w listopadzie 24, a potem już śmigać na tych właśnie zimowych oponach. To nie jest najlepszy pomysł, choćby z tego względu, że te opony, które założymy teraz, będziemy jeździć przez cały rok, będą miały dosyć niski bieżnik, gdy zacznie się kolejna jesień, kolejna zima. A w przypadku, zwłaszcza w przypadku opon zimowych, istotne znaczenie ma to, żeby ten bieżnik był nieco wyższy. Tak naprawdę większość, czy też wiele firm oponiarskich zaleca wymianę opon letnich na nowe. Już wtedy, gdy ten bieżnik osiągnie wysokość 3 mm, to jest nieco więcej niż, 2 razy więcej niż wymaga tego od nas prawo. W przypadku opon zimowych to jest 4 mm. Tak jest, dlatego że opona, aby zachowywać się dobrze na śniegu, czy też na brei pośniegowej, po prostu potrzebuje pracować, potrzebuje mieć nieco większy bieżnik. Jeśli ją zajeździmy latem, to tak naprawdę ta opona będzie już prawie letnia, gdy zacznie się prawdziwa zima, kolejny sezon, pomijając już ten problem, że opona zimowa w letnich, ciepłych warunkach zużywa się nieco szybciej, jest bardziej podatna na uszkodzenia. Nie ma to po prostu żadnego sensu. Jeśli już ktoś tak kombinuje, że chciałby jeździć przez cały rok na oponach zimowych, to niech sobie kupi opony całoroczne, które formalnie są oponami zimowymi, ale dostosowanymi do jazdy latem. No właśnie, opony całoroczne. Takie hasło pojawia się w zasadzie za każdym razem, gdy mamy jesień i mamy wiosnę i przychodzi czas zmiany opon. Czy opony całoroczne to jest rzeczywiście dobry pomysł? To znaczy, w wielu przypadkach jest to dobry pomysł. W wielu przypadkach, chociaż nie zawsze, bo jest to oczywiście pewien kompromis. To jest bardzo dobra opcja dla kierowców, którzy jeżdżą nieco mniej. Jeżdżą raczej po mieście. Dużo jest takich kierowców, którzy poruszają się niedaleko miejsca zamieszkania i nie jest tak może nawet dlatego, że ta opona się nie nadaje do jazdy po śniegu w zimowych warunkach, ona się nadaje. To jest opona, która formalnie jest oponą zimową, ona spełnia te minimalne standardy stawiane przed oponami zimowymi. Można na niej bezpiecznie jeździć. Jedyny minus tak naprawdę wynikający z jazdy na oponach zimowych to jest to, że ona w skrajnych warunkach zimowych oraz w skrajnych warunkach letnich, czyli jak jest bardzo gorąco, nie jest tak dobra, nie jest tak wygodna, nie jest tak komfortowa, nie zapewnia takiej przyczepności, takiego bezpieczeństwa i też takiego komfortu jak opona sezonowa. Ale na co dzień ta opona nadaje się do jazdy, jest bezpieczna. Jeśli ktoś nie jeździ super szybko, nie jest petrolheadem, nie zależy mu na tym, żeby ten samochód jakoś tak super dbać i mieć zawsze wszystko naj, to opona całoroczna jest rozwiązanie. Jest też rozwiązaniem z tego względu, że zwalnia nas z 2 wizyt w ciągu roku w warsztacie. No to jest dla wielu kierowców istotne. Też jest to jakaś oszczędność. Jeśli mało jeździmy i ta opona całoroczna ma nam wystarczyć na 3-4-5 lat, no to przez ten czas unikniemy 4-6-8 wizyt w serwisie. Każda po 150-200 zł. To też jest jakaś oszczędność. A jak z kosztem takich opon całorocznych? To są te same ceny co opon sezonowych? One mogą być minimalnie wyższe niż opon sezonowych, ale to nie są duże różnice. Przy czym w przypadku opon całorocznych zdecydowanie polecałbym kupno opon z wyższej półki. Czyli jeśli, powiedzmy, można spokojnie jeździć na oponach ze średniej półki, oponach sezonowych, czyli zimowych i letnich, to w przypadku opon całorocznych zdecydowanie polecałbym kupno najlepszych opon, jakie są. Czyli one będą trochę droższe niż średniej klasy opony sezonowe. Natomiast jeśli ktoś chciałby mieć najlepszą możliwą przyczepność, komfort i tak dalej, chce, żeby wszystko było żeby mieć lepsze opony niż mają wszyscy kierowcy wokół, no to w tym przypadku pozostaje mu wybór opon sezonowych klasy premium i to jest to niewątpliwie opcja wybierana przez coraz większą rzeszę kierowców. Oczywiście podkreślamy kwestię bezpieczeństwa. Tak, to już jest ten czas, przypomnę, mówił nasz gość, by zmieniać opony z letnich na zimowe, a mówił o tym Maciej Brzeziński, dziennikarz motoryzacyjny Autoświat. Bardzo dziękuję, panie Macieju. Bardzo dziękuję. A cóż to za nowość? A to Poeira Cosmica, czyli wspólne dzieło kanadyjskiej grupy jazzowej Bad Bad Not Good i brazylijskiego muzyka Tima Bernardesza. Połączyli siły i właśnie ten utwór jest tego efektem. Muszą Państwo przyznać, na początek nowego tygodnia pracy bardzo relaksujący. Będzie dzisiaj wracał jako piosenka dnia w Trójce. Dwie dwójki i siedem trójek, numer do Państwa dyspozycji w czasie audycji porannej. Dziś także w sprawie tej wolnej wigilii. Może nie tyle dzień wolny do oddania, ale chciałam tutaj taką małą anegdotkę środkowo-europejską podać, że na przykład Czesi, którzy są krajem bezwyznaniowym, mają Wigilię i Wielki Piątek wolny, pomimo to, że procentowo liczba osób wierzących jest dosyć niska. Także to już nawet chyba nie chodzi o to, czy jesteśmy państwem katolickim, czy nie, tylko po prostu taka jest tradycja. Nowa świecka tradycja, chciałoby się powiedzieć. Oczywiście zapraszamy Państwa do komentowania tematów, które pojawiają się w naszej audycji. Tu dwie dwójki i siedem trójek, ale teraz akurat, w tym momencie o 7:23, numer dwie dwójki i siedem trójek służy do tego, by zdobyć zaproszenia na dzisiejszy wieczór w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. O godzinie 19:00 spotkanie z autorką książki Listy do i od Agnieszki Osieckiej, Ostatni bal. Tą autorką jest Hanna Bakuła. Poprowadzi to spotkanie Artur Andrus, a muzycznie okrasi wszystko, śpiewając piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej, Marcin Januszkiewicz. Hanna Bakuła, Artur Andrus, Marcin Januszkiewicz. Wydaje mi się, że to wystarczające powody do tego, by dziś o 19:00 pojawić się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeśli ktoś czuje się przekonany i ma czas, to oczywiście zapraszamy, a dwie dwójki i siedem trójek, ten numer należy wybrać, by zdobyć zaproszenia. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert.

Stany Zjednoczone zaatakowały w Syrii cele powiązane z Iranem, potwierdziło dowództwo amerykańskiej armii. Jak informuje, operacja osłabiła grupy militarne wspierane przez Teheran. Amerykańskie siły uderzyły w 9 celów związanych z tak zwanym państwem islamskim. Była to odpowiedź na ataki przeprowadzone na amerykański personel wojskowy w Syrii w ciągu poprzedniej doby. Pełny serwis Trójki o 8. Ósma za 28 minut, a teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Tak jest, zaczynamy od spojrzenia na ceny paliw. Te w długi weekend zachowywały się stabilnie, średnio o grosz różniły się w stosunku do tych z 1 listopada. Tak szacują analitycy biura maklerskiego Reflex, ale niewykluczone, że kolejne dni przyniosą podwyżkę. Może sięgać w przypadku oleju napędowego od 5 do 10 groszy na litrze, w przypadku benzyn od 3 do 5 groszy na litrze. Natomiast może się okazać, że wpływ tych zmian na poszczególnych stacjach, na średnią ogólnokrajową będzie niewielki, a więc one mogą odbiegać o 2-3 grosze na litrze od tych, które obserwujemy dzisiaj. Komentuje analityczka cen paliw Urszula Cieślak. Teraz według biura maklerskiego Reflex za 95 płacimy 6,06 zł, za diesla 6,11, a ropa Brent o poranku tanieje do niespełna $72 za baryłkę. W stosunku do ubiegłego roku polskiego wina może być nawet o połowę mniej. Tak pisze dziś Gazeta Wyborcza. Winnice szacują straty, w zależności od regionu to od 10 do nawet 90%. Najbardziej wiosenne przymrozki dały w kość winnicom w Lubuskiem. W kwietniu po kilku bardzo ciepłych dniach przyszły mrozy do nawet minus 7 stopni. Kolejnym ciosem dla winiarzy było lato, ciepłe dni i deszczowe noce. Na przełomie lipca i sierpnia sprzyjały rozwojowi chorób, rośliny osłabiły też wysokie temperatury we wrześniu. Chiński SUV Leapmotor B10, efekt współpracy koncernów Stellantis i Leapmotor, jednak nie będzie produkowany w Tychach. Informuje o tym agencja Reutera. Państwo środka chce w ten sposób ukarać Polskę za poparcie ceł na chińskie auta. Zamiast w Tychach elektryczny SUV będzie produkowany na Słowacji albo w Niemczech. Oba te państwa głosowały przeciwko cłom na chińskie elektryki. Stellantis pytano o sprawę, na razie odmówił komentarza. Fałszywe rabaty i fałszywe opinie, nieprawdziwe informacje o tym, że towar jest na wyczerpaniu, albo niejasne zasady zwrotu. To tylko niektóre z zarzutów, jakie Komisja Europejska postawiła platformie temu. Chiński gigant ma czas na odpowiedź właśnie teraz, ale jeżeli ta będzie wymijająca, to kraje członkowskie mogą nałożyć na platformę temu grzywnę uzależnioną od dochodów, jakie osiąga w unijnych krajach. Za niespełna dwie godziny o 9.30 informator ekonomiczny. Dzisiaj naszym gościem będzie Paweł Rochowicz, dziennikarz Rzeczpospolitej. A porozmawiamy m.in. o tym, czego teraz boją się polskie małe firmy. Już teraz zapraszam do usłyszenia. Noga z gazu, zdecydowanie. Podkreślam to, co już Ania Hardej mówiła w radionawigatorze. Marznąca mrzawka czyni drogi śliskimi, gęste mgły na południu kraju ograniczają widoczność, a ta mrzawka marznie, bo w większości Polski termometry pokazują teraz okolice zera lub nieznaczny mróz. Po południu będzie na ogół od 1 do 5 stopni Celsjusza, wiatr ma być dziś słaby, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1019 hektopaskali i ma spadać. To znaczy zostanie z nami, po prostu będzie niższe. Za kilka minut powiemy o tym, co odnaleźli badacze na dnie Bałtyku, niedaleko Helu. Przed ósmą Kuba Ambrożewski opowie nam też o ostatnim przeboju Billie Eilish. A teraz mamy 24 minuty. Do ósmej. Zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. kręcą Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Papier z naturalnym wkładem. Czekną nam łzy, nie potrafię bez ciebie żyć. Jak tak, jak nie, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak płyszcz, jak maj, jak my. Kim Nowak, i my w porannej audycji w Trójce, w audycji z Państwa udziałem. Kolejne komentarze w sprawie Wolnej Wigilii, a w zasadzie komentarze do komentarzy się pojawiają. Dwie dwójki i siedem trójek. Odnośnie tego święta pracy, co Pan chce zlikwidować, to jest młody człowiek i on chyba nie był na tej lekcji historii, ponieważ to jest międzynarodowy. Amerykanie go obchodzą, jak dobrze pamiętam, 1 września, bo to jest zwycięstwo robotników. Najprawdopodobniej to się zaczęło chyba w Chicago czy gdzieś. Pani Yahira, która mówi, że są osoby niewierzące i one chciałyby sobie iść przykładowo w pierwszy, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, w Wigilię do galerii sobie pochodzić, no przepraszam, jest to taki bardzo słaby argument. No ja rozumiem, że ktoś może nie wierzyć, może ktoś nie obchodzić tych świąt katolickich, prawosławnych, może być niewierzącym, ale należy uszanować każdego. Przecież wszystkie partie, wszyscy politycy twierdzą, że mamy demokrację, wolność i tak dalej, więc pozwólmy ludziom po prostu być wolnym w demokratycznym państwie. Za te głosy dziękujemy, pozdrawiamy i zapraszamy oczywiście do dyskusji 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Łódź szczęścia i kolejny już wrak leżący na dnie Zatoki Gdańskiej został zidentyfikowany. Dzięki płetwonurkom i pasjonatom historii udało się potwierdzić, że jeden ze statków zatopionych przez rosyjskie lotnictwo podczas II wojny światowej to Königsberg, czyli niemiecki lodołamacz parowy biorący udział w ewakuacji żołnierzy i cywilów pod koniec wojny. Początkowo, i to jest ciekawa historia, eksploratorzy bałtyckiego dna chcieli zbadać inny wrak, okręt podwodny, no ale widoczność była za mała, dlatego nurkowie Kamil Stankiewicz i Bartosz Pitala postanowili skupić się na innej zatopionej jednostce, dotąd niezbadanej, nazywanej wcześniej Drewniak NN Welśruba. Panowie przestawili swoją łódź, Bartosz Pitala zszedł pod wodę, spędził tam około 70 minut robiąc zdjęcia, które po powrocie załadowali do komputera i czekali. Efekt? O tym już niech opowie Kamil Stankiewicz, którego odwiedziłem w minioną niedzielę w bazie nurkowej Diveland w Helu. Program komputerowy stworzył model wraku. Bardzo charakterystyczne rzeczy można było odnaleźć na tym modelu. Maszynę parową, która znajduje się w wyrwie w kadłubie, śrubę, która leży na rufie, duża śruba, i na dziobie charakterystyczne żurawiki. Praktycznie nie było wątpliwości, że i uszkodzenia, i wygląd sylwetki, napęd, ta maszyna parowa idealnie pasuje do Königsberga. Ogromną rolę w tym odkryciu odegrał też Łukasz Orlicki z portalu Odkrywca, a także Narodowe Muzeum Morskie, które nadzorowało pracę, i dla tej instytucji potwierdzenie, że wrak, który do tej pory był tak zwanym NN, to Königsberg, to wielka sprawa, co przyznaje dr Anna Rębisz-Lubiejewska, zajmująca się ochroną podwodnego dziedzictwa kulturowego. Z naszej perspektywy na pewno jest to bardzo wartościowe odkrycie, ponieważ jeden z kolejnych niezidentyfikowanych dotychczas wraków odzyskał swoją historię, swoje imię, w związku z czym jest również dla nas obiektem już nieanonimowym, którym jesteśmy w stanie się lepiej zająć, mianowicie objąć go ochroną. W naszych wodach terytorialnych mamy około 450 jednostek zalegających na dnie. 120 z nich to zabytki. Wiele pozostałych pochodzi z kolei z czasów I i II wojny światowej i tu mamy niebezpieczeństwo płynące z obecności na nich paliwa napędowego, innych substancji chemicznych i oczywiście amunicji. Jak zapewnia dr Joanna Rębisz-Lubiejewska, nadzór nad nimi jest prowadzony na poziomie rządowym. Przy Ministerstwie Infrastruktury działa międzyresortowy zespół powołany w celu monitorowania i postępowania z wrakami, na których znajdują się materiały niebezpieczne, między innymi amunicja, ale również pozostałości olejów napędowych. Zabezpieczenie tego zagrożenia to jedna z najbardziej palących kwestii na Morzu Bałtyckim. Tu dużą rolę może odegrać otwarte niedawno przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Centrum Technologii Podwodnych, gdzie powstają w niemal kosmicznej technologii autonomiczne pojazdy podwodne. Kolejnym elementem jest też Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, który niedawno dostał grant unijny na działania w tej kwestii, mówi dyrektor Instytutu dr Marcin Lackowski. Poruszamy problem zagrożeń, które znajdują się na dnie Morza Bałtyckiego. To są zagrożenia związane z ropą znajdującą się we wrakach, jak i też zagrożenia związane z bronią chemiczną, która była po II wojnie światowej zatapiana w Bałtyku. Nasza rola, oprócz tego, że jesteśmy liderem, czyli integratorem, to przede wszystkim dostarczenie tego know-how związanego z konstrukcją maszyn, bo tym się zajmuje Instytut. W najbliższym czasie planowane są prace zabezpieczające dwa potencjalnie niebezpieczne wraki. Pierwszym z nich jest spoczywający w pobliżu portu Gdynia Stuttgart, a koło Helu znajduje się Franken. Statki mają być oczyszczone z amunicji i olejów. A tym tematem zajął się Tomasz Sosnowski. Ja wracam do słów sprzed kilkudziesięciu, zdaje się, minut o tym, że być może zrobimy plebiscyt na najlepszą piosenkę z filmów o Bondzie. Powiedziałem, że trzeba by dwóch co najmniej głosów za tym plebiscytem, żebym zabrał się do jego przygotowania. Jestem za plebiscytem, który zaproponował słuchacz. Mam nadzieję, że to będzie pierwszy głos i pojawi się jeszcze drugi. Trzymam pana redaktora za słowo. No i czy pojawił się drugi? Chciałem się zameldować do konkursu, do agenta 007. Plebiscyt jest koniecznie potrzebny. No skoro tak, skoro państwo nalegają, no obiecałem, że przygotuję. Może mają państwo jakiś pomysł, jak przeprowadzić takie uczciwe głosowanie i czy będziemy wybierali z wszystkich 28 bondowskich przebojów, choć tam te początkowe to tylko instrumentalne. No w każdym razie, jak ten plebiscyt miałby wyglądać? Stwórzmy go wspólnie. 2 2 7 3 lub mailowo. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. A teraz Foster the People na trójkowej antenie. Mamy 14 minut do 8. I gotta keep myself free. You're ducking and moving just to hide the bruises from all your enemies. I'm in the crossfire, dodging bullets from your expectancies. Yeah, yeah. We got nothing to lose. You better run and hide. Cross the line, I got a knife behind my back. Just saying. Ooh, we got nothing to prove. Your social guide could be swollen eyes, but what I got can't be bought, so you can just cut it. Call it what you want, Foster the People. W trójce mamy 11 minut do 8. Za około 24 minuty rozmowa polityczna bez uników i Renata Grochal, ale już przygotowana. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo jesteś dzisiaj precyzyjny. Dzisiaj gościem rozmowy politycznej bez uników polityk, który podobno wczoraj jako jedyny dostał brawa. Usłyszał oklaski na Marszu Niepodległości. Wczoraj jako jedyny przyszedł na Marsz Niepodległości bez pałek i kastetów, chciałeś powiedzieć. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja. Będę go właśnie pytać o to, czy zawsze musi być na marszu takie wyposażenie, czy zawsze muszą być race, pirotechnika. Pytają też o to nasi słuchacze, którzy zadają zawsze pytania przed programem gościowi i są ciekawi, kiedy pirotechniki nie będzie na marszach, ale to nie będzie jedyny temat. Będziemy też rozmawiać o kampanii prezydenckiej, o rozmowie Donalda Trumpa z prezydentem Andrzejem Dudą. Zapraszam serdecznie. Zapraszamy na 8.13, a skoro mamy 10 minut do 8, to czas na stały punkt programu. Kuba Ambrożewski i, jak już zapowiadałem, przebój Billie Eilish. Piosenka do wyjaśnienia. Billie Eilish, Birds of a Feather. Niektóre popowe przeboje powstają w 5 minut. Ten powstawał 11 miesięcy. Birds of a Feather to z pewnością jeden z największych przebojów 2024 roku. Utwór pochodzący z trzeciej płyty amerykańskiej wokalistki Hit Me Hard and Soft uzyskał już status platynowego singla na wszystkich najważniejszych rynkach muzycznych świata. Również w Polsce. Wydaje się, że to prosta piosenka. I tak w gruncie rzeczy jest. Co nie zmienia faktu, że praca nad nią w studiu była bardzo wycieńczającym procesem. Każdy detal, każda linia melodyczna i każdy dźwięk w aranżacji jest tu okupiony długimi godzinami niewdzięcznej pracy. Jak wszystkie utwory Billie Eilish, również i ten powstał w bliskiej współpracy z bratem artystki Phineasem, który jest współkompozytorem i producentem Birds of a Feather. Duetowi przyświecało stworzenie piosenki, która będzie miała formę prostego wyznania miłości. Ale miłości bardzo intensywnej, takiej dogrobowej deski. Tytuł utworu Birds of a Feather to zapożyczenie ze starego brytyjskiego przysłowia Birds of a Feather Flock Together, które można przetłumaczyć jako ptaki tego samego gatunku trzymają się razem. Ale nawiązania do tego motywu znaleźć też możemy u klasyków literatury, choćby u Jamesa Joyce'a czy Lwa Tołstoja. Wróćmy jednak do studia w Los Angeles, w którym począwszy od lutego 2023 roku, przez 11 miesięcy rodzeństwo O'Connell wyciskało siódme poty nad znalezieniem optymalnej wersji swojej kompozycji. W pewnym momencie Billie i Phineas byli już tak wykończeni pracą, że rozważali nawet porzucenie utworu i zostawienie go poza albumem. Na całe szczęście ten perfekcjonizm został wynagrodzony uniwersalną popularnością singla, w tym wysokim miejscem w pierwszej trójce, trójkowej liście przebojów. Piosenka do wyjaśnienia. It was always you.